अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया हो तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया। खुशबू चाह देखूं बस है तू हो इस हुस्न पे पहले कहां ऐसा निखार आया हो तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया। इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यारा। मौका सनम है पहली बार आया हो तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया। इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया हो तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार।